سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نعم فأين انتهينا tulishia wapi katika nukta gani tunaendelea ya Aba Yahya al-abna naam baada ya kutangulia baadhi ya maneno ambayo yalikuwa yakizungumzia تقوى الآباء تحفظ الأبناء يعني uchamungu wa wazazi basi unakuwa sababu ya kuwahifadhi watoto kasoma maelezo marefu kabisa maneno ya Sa'id bin Jubair pamoja na Imam Muhammad ibn al-Munkadhar na Imam ibn Kathiri rahmatullahi alayhi maneno alielezea katika tafsiri yake na ama leo tukiondokea hapa famin awailil wajibati tijaha alabna miongoni mwa mambo ya mwanzo kabisa yaliyo wajibu yanayopasa kuwaelekea watoto jambo gani la kwanza kabisa anasema inqadhuhum minan nar ni kuwaokoa wao na moto bal hadha afdalu ma yuqaddimuhu alaba'u liabna'ihim bal hili ndio jambo lililo na ubora zaidi analotakiwa kulitanguliza mzazi au wazazi kwa watoto wao. Kwa hiyo pindi utakapoulizwa ni jambo gani la mwanzo kabisa lililo la wajibu kuwatangulizia watoto wako. Bila shaka aljawabu ni hili hapa ni kuwaokoa na moto. Na kwa kuwa aya ndio hapo iliyo tuliyosoma iliyojua hapo katika darasa iliyopita ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara wa quduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah tabaraka wa ta'ala anawahutubia waumini enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto fakana hadha min awaili au awwalu alwajib tijaha alabna likawa ndio jambo la wajibu kabisa kuwaelekezea watoto ni kuwaokoa na moto kuwajenga katika tarbia alislamia kama taqaddama bayanan kama ilivyotangulia na tukabainisha. Kwa hiyo asema Sheikh hapa hafidhahullah wa min al-ajaibi wal ajaibu jamma na miongoni mwa mambo ya ajabu tena yaliyo ajabu sana kabisa annaka tara ba'd al-aba, hakika yako unawaona baadhi ya wazazi, yusabu bil hammi, wanapatwa na huzuni kubwa kabisa. Tena hammi ni huzuni ambayo yani ya kuangalia katika mustakbal, katika wakati unaokuja. Wal ghammi shadidaini, na hii pia ghammi ni huzuni pia. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi amezitofautisha hizi tatu: kuna huzno, kuna alham, na kuna alham. Ambao anasema huzuni mara nyingi katika lugha ni kile kitu ambacho mamadha, kilichopita, kwa hiyo mtu anahuzunika. Na hii ham ni kama ile inayokuja katika mustakbal, mbeleni, pia mtu anapata huzuni. Na hii gham yani ni hadir fi wakati alhadir halia, hivi sasa. Lakini yote yanarudi katika maana moja, yani mtu kupata huzuni katika moyo wake, masikitiko katika moyo wake, anakosa raha. Kwa hiyo ndo anasema ni katika mambo ambayo ya ajabu sana kabisa ni pale utawaona baadhi ya wazazi wanapatwa na huzuni, wanapatwa, wanakosa raha, tena iliyo kubwa. Kipindi gani? Idha man khafadha mustawa ahadi abnaihi au banatihi fi tahsilihim dirasiyi wa ta'aluhu alka'abatu walhuzun, yani kipindi ambacho inaposhuka kiwango. Man khafadha mustawa ahadi abnaihi au banatihi, kipindi ambacho inaposhuka kiwango moja ya watoto wao wa kiume au wa kike katika kukosa baadhi ya masomo mbalimbali, kwamba mtoto wangu mbona kiwango chake kinashuka katika masomo, mbona anafeli masomo, mbona anapata uvivu, kwa hiyo inakuwa kuna huzuni kubwa sana. Bila shaka na hii ni kwa kila mtu, anasikitika, anamhamasisha mama mtoto nyumbani, inakuwaje mtoto mbona masomo yake ni failure, mbona sisi tunalipa ada. Ndio anakusudia hapa sheikh, kwamba annaka tara ba'd al-aba'i yusabu bil hammi wal ghammi shadidain, utawaona baadhi ya wazazi wanapata huzuni na wanakosa raha, wanapata tabu, tena iliyokuwa kubwa. Kipindi gani? Idha man khafadha mustawa ahadi abnaihi au banatihi, kipindi ambacho kinaposhuka kiwango cha watoto wake wa kiume au wa kike, fi tahsilihim dirasiyi, katika kuyapata kwao yale masomo yao mbalimbali katika mashule na sehemu nyingineyo. Jambo hili ta'aluhu alka'abatu walhuzun, inasababisha kupata alka'aba, ni maradhi ya nafsi, anapata maradhi ya nafsi, walhuzun, bali anapata pia na huzuni kubwa sana. Kwa hiyo ile ta'aluhu yani tartafi, inapanda. Fahimtum? Bimaana ta'aluhu yani tartafi, ile hali inakuwa kwake ipo juu na kupata huzuni kubwa sana kutokana na kijana wake kushuka mustawa, kiwango katika masomo yake. Sasa anasema shekhe hapa, ama idhan khafadha mustawahu al-imani wal-akhlaqiyu faqad la yataharraku wa la yahtammu illa man rahim Allahu min ibadihi wa qalilun ma hum. Allahu akbar. Kwamba ama kipindi ambacho kinaposhuka mustawa, yani kiwango cha imani, haswali labda hasomi Qur'ani, kiwango chake cha imani kimeshuka, mtoto tabia yake imebadilika, sio imani wal akhlaqi, na tabia yake imebadilika. Mtoto anakuwa tabia inabadilika, adabu inaondoka, heshima inaondoka. Lakini hali hii anasema faqad la yataharrak, yani pengine mtu yani hatikisiki, hapati tabu yoyote ile. Lakini kule kushuka kiwango cha masomo, anapata huzuni, pengine anamwambia mtoto wangu umenisababishia nipate pressure mimi. Lakini inaposhuka kiwango chake cha iman, cha tabia njema, yani wala hapa ataharak, hapati tabu yoyote, jambo hili halimtikisi yeye, wala yahtamu, wala halichukuliwi muhimu, illa man rahimallah min ibadihi, sio wote, isipokuwa wale ambao Allah tabaraka wa taala amiwarehemu miongoni mwa waja wake. Kisha Sheikh anasema wa qalilun ma hum, na hao ni wachache sana walio katika hali hiyo, wale ambao wanaojitambua kwamba hii hali mabadiliko anayoyapata kijana wangu, au tu ni jambo ambalo linamfikirisha kwamba kijana wangu sasa hivi ni baligh, hata kuswali hajui, hata Qur'ani haijui, jambo hili muumini lazima limhuzunishe, kwa kuwa Mtume SAW ameshatangulia kusema muru auladakum lisabi', waamrisheni watoto wenu kuswali hali ya kuwa na miaka 7. Sasa wewe kijana wako ana miaka zaidi ya 10, hata kuswali hajui, humzoeshi katika kufunga, kwenda naye masjid, katika khairati mbalimbali hakuna, bali wengine ndio wanaopeleka katika mashule ya mission, kwa sababu kuna mustawa mkubwa katika mambo ya masomo ya sekula, wanafundishwa kuswali ibada za kinaswara, akikaa pale na kupigia msalaba anaanza kula. Na wala wewe la tataharrak, yani hautikisiki wala hauoni kwamba kuna mapungufu fulani. Kwa hiyo ndo Sheikh hafidhahullah anasema illa man rahim Allah min ibadi, isipokuwa wale tu Allah aliyowarehemu katika waja wake, na kwa hakika ni wachache. Anasema idha taghayyaba al-abna'u an dirasati tajidu al-aba yaqlaqun, vile vile wanapokosekana watoto katika masomo mbalimbali ya shule, unawakuta wazazi yaqlaqun, yani la yastaqiru, hawatuli. Qalaq ni kitendo cha mtu pia, yani kupata tabu. Kwa nini bwana mtoto, kwa nini anakosekana wewe kwenye masomo? Asipoenda madrasa wala hataharak. Kwa hiyo qalaq ni kitendo, yani la yastaqiru, mtu hatuli. Wa idha ma taghayyabu, lakini kipindi ambacho anapokosekana anil masajid, katika misikiti, mtoto anakosekana katika misikiti, wa anil jamaati, vile vile wanakosekana hata katika swala za jamaa, wal jumaa, ijumaa vile vile haendi, wa bi khassati dhukuru minhum, na haswa wale vijana wa kiume. Kwa nini umehusisha vijana wa kiume hapa? Ya Aba Yusra, kwa nini umehusisha vijana wa kiume hapa? Naam, kwenda msikitini. Na maana lazima kijana wa kiume azoeshwe kwenda msikitini katika swala za jamaa, katika swala za Ijumaa. Kwa hiyo kipindi ambapo wanapokosekana katika swala za Ijumaa na jamaa, na haswa wanaume miongoni mwao, tajidu ba'dha minhum bal kathirun, utawakuta ba'dhi yao bali ni wengi hao, la yuharrikuna sakina, hawashughulishwi na jambo lolote hilo, yani kutaharrak mtu jambo kumshughulisha. Kwa nini kijana wangu hayupo masjid? Kwa nini kijana wangu haswali Ijumaa? Kwa nini kijana wangu haswali jamaa? Kwa hiyo sakina, anakuwa ametulia kabisa. Katika hapa yani hakuna qalaq. Qalaq ndio ile akikosekana sasa katika masomo mbalimbali ya skuli, basi hapa la yastaqim. Baba mtu jasho litamtoka. Na hapa lazima ieleweke ndugu zangu katika imani, si maana kwamba mtoto kweli umempeleka katika skuli anatoroka asifatiliwe, sio jambo lenyewe halipo, al-amru laysa kadhalik. Ila hapa kinachoelezewa ni kile kwamba mtu ile hali ya kukosekana katika mambo ya shule inamshughulisha zaidi, na anapata tabu na huzuni, pengine anaugua, lakini katika akhira yake mtu wala hapati tabu. Nafikiri umeeleweka? Naam. Ndio maana Mtume akatufundisha kusema wala taj'ali dunya akbar hammina. Nini maana wala taj'ali dunya akbar hammina? Wala mablagha ilmina wala ila an-nari masirana. Ewe Allah, wala usifanye hii dunia ndiyo kuwa akbar hammina, yani hamu yetu kubwa ikawa ni dunia tu, yani mtu yeye akiugua ni kwa ajili ya dunia, anapohangaika ni dunia tu. Ndio Allah bwana Mtume alitufundisha kusoma hii dua, wala taj'ali dunia akbar hammina, ewe Allah wala usifanye hii dunia kuwa ndiyo hamu yetu kubwa ni dunia, wala mablagha ilmina, wala upeo wa elimu yetu isiwe ni dunia. Yani mtu upeo wake wote wa ilmu upo katika kuishughulikia dunia tu. Wala ila nari masirana, wala moto isiwe ndio makazi yetu. Kwa hiyo Mtume SAW anatufundisha hivyo, na ndiyo madhahar maana ya maneno kama haya. Mtu anapokosa ihtimam, salamu wa barakatu, kumsimamia kijana wake katika dini, na yeye kupata tabu zaidi katika mambo ya dunia, basi ameijalia dunia ndiyo akbar ham, ambao Mtume anatutaka sisi tuwe aks, wala taj'al ad-dunya akbar hammina. Naam, hivyo hivyo ndio akasema fa ila Allahi al-mushtaka, basi kwa Allah ndo tuna mshtakia sisi. Inakuwaje mtu jambo la dini analifanya jambo dogo kabisa? Qur'ani inafanywa ni kitu kidogo, yani mtu akitaka amsomeshe mtoto wake au akitaka asimsomeshe, mtoto akijua Qur'ani anaona sawa, asijue anaona sawa. Kwa hiyo Sheikh asikitika anasema fa ila Allahi al-mushtaka, basi kwa Allah ndio tunamshtakia. Lazima umma wa Kiislamu ubadilike katika tarbia, katika malezi ya watoto, kwa sababu hawa ndio warithi wetu sisi katika mustakbali. Wafikiria mtoto wako yeye ndiyo atakuwa mrithi ambaye atasimamia mambo yako hata wewe ukitangulia mbele ya haki. Sasa unamlea vipi hapa? Au waladun salihan yad'u lahu. Sindio tumeambiwa mtu akifa jamani? Mtume anasemaje la hadithi mashhur? Idha mata al-insan au idha mata ibn adam inqata 'amalu illa min al-awwal al-thaniya ilmu yuntafa'u bihi athalith waladun salih yad'u lahu. Khairi liyoje kuna vijana wanaojitambua mahafidh wa kitabillah, madduat wenye kufundisha ilmu. Kwa hiyo wazazi wao wanafaidika hata kipindi wao wametangulia mbele ya haki. Kwa maana hiyo sasa lazima umma wa Kiislamu kubadilika katika hali hiyo. Asema ma'a anna al-amra jiddun, pamoja na kuwa jambo hili ni zito, shadid, yani jiddu, jambo hili ni zito pamoja na uzito wake, walaysa bil hazli, na wala si mzaha. Jambo hili liloelezewa wala si jambo la mzaha, ni jambo zito. Qala alayhi salatu wassalam, amesema mtume juu yake na amani katika alhadithi alladhi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam fil hadith al-muttafaq alayhi, ma min abdin, hakuna mja yoyote yule, istara'ahu Allahu ra'iyya, Allah amemtawalishia, amempa wale wachungaji, amemfanya yeye kuwa ni kiongozi, raia akampa wale wachungaji. Ndio ile kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyya. Kwa hiyo wale watoto wake nyumbani, wafanya kazi nyumbani, wale wapo chini ya masulia ya mzazi mwenye nyumba. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakuna mja yoyote ambaye Allah tabaraka wa taala amempa uchungaji, yani haya ni majukumu, istara'ahu ra'iyata, akampatia hao wanaochungwa, falam yahutha, lakini asichukulie uzito, yahutha yani yahfadha, asihifadhi hilo jambo alilopewa, yani yeye akaliacha, akalipuuza. Wewe una usimamizi katika nyumba yako, ukapuuza, watu waswali wasiswali unawaacha. Nyumba ya Muislamu miziki inasikilizwa, nyumba ya Uislamu taarabu zinachezwa, yani wewe ukaacha tu, wala hauna ihtimam, binasihati, haufanyi nasaha, hautoe nasiha yoyote, wakati wewe ni kiongozi. Mtume anasema illa, isipokuwa mtu kama huyo sasa, lam yajid raihata aljanna, hatoipata hata harufu ya pepo. Kwa hiyo mtu asione tu kwamba akajifaharisha ana watoto wengi wa kutosha, lakini hakusimama katika usimamizi, hakuwasimamia, hakuwalea katika maadili. Ndio haya aliyotanguliza kusema Sheikh hafidhahullah, ukawaacha tu katika mambo ya dunia yao ndio unapata tabu, lakini katika mambo ya akhera yao wewe unaona wakisali wasisali waache. Mtume anasema mtu huyo hataipata harufu ya pepo. Fanas'alullaha salama. Anasema wala shaka, wala hakuna shaka yoyote, anna akbara khasaratin, hakika ya khasara iliyokuwa kubwa zaidi, yakhsaruha almar'u, anayoipata mja, mtu, huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu, ni pale ambapo atakapopata khasara katika nafsi yake na watakapopata khasara watu wake. Hakuna khasara kubwa kama hiyo. Waliyadh billah, na Allah tulinde na hilo. Yawm al-qiyama, siku ya kiyama, Allah tabaraka wa taala anasema qul, sema ewe Muhammad kuambia, innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Sema ewe Muhammad kuambia, innal khasirin, hakika ya wale waliopata khasara, alladhina khasiru anfusahum, ni wale ambao waliopata hasara nafsi zao wenyewe kwanza, wa ahlihim yawm al-qiyama, na watu wao siku ya kiyama watapata hasara kubwa, watakuwa maskini wakubwa hawa. Ala, eleweni, dhalika huwa al-khusran al-mubin, yani huko ni kupata hasara kulipokuwa mubin, wazi kabisa. Kwa hiyo ndio maana hapa Sheikh akasema kwamba anna akbara khasaratin yakhsaruha al-mar'u huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu, yani yeye anapata hasara mwenyewe na watu wake vile vile, yani yeye hajitambui na watu wake ndo kabisa. Sasa ikiwa hata yule mtu anayejitambua akiwaacha watu wake anaowasimamia hivi hivi, tayari anakuwa katika makosa makubwa. Sasa sikuambii yule ambaye yeye hajitambui na watu wake hawajitambui. Anasema wasuu tarbia, na kwa hakika malezi yaliyokuwa mabaya kabisa, lahu atharun mudammirun ala al-abna, yana athari ambayo inayovuruga, inayowavuruga watoto, inayovunja kabisa yale malezi mazuri kwa watoto wake. Na hii inaitwa suu tarbia, yani tabia, malezi yaliyokuwa mabaya. Walwalidaini, na wazazi wawili vile vile, kwa sababu tunapozungumzia mazazi malezi mabaya ni kutokana wazazi wawili hawezi wakakwepa ili jambo. Wa ala almujtamaa, bila shaka, na vile vile mujtamaa, jamii yote inapata athar, inaharibika kutokana na malezi yaliyokuwa mabaya. Bal wa ala alawtan, bali hata miji vile vile inaharibika. Ndio utasikia panya rodi, utasikia nini, watoto wa mtaani hivi na hivi. Hii inatokana na suu tarbia. Kwa hiyo familia zinaharibika, wazazi wao wenyewe pia wanakosa mazingira mazuri, na vile vile hata mujtamaa, jamii inaharibika, bali miji inaharibika. Na ndio maana tarbia ikawa ni jambo kubwa sana, malezi ya Kiislamu, malezi ya sunna ambayo yanawalea watu katika kujitambua. Qala al-allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, asema mwanazuoni mkubwa huyu Sheikh Nasir al-Sa'di, anasema ama ihmalu al-awlad, ama suala la kuwaacha watoto hivi hivi, kuwapuuza, yani kupuuza, kuwaacha watoto kutowashughulikia, fadhararuhu kabirun, kwa hakika madhara yake ni makubwa sana. Ihmal, yani ni kitendo kama vile kupuuza, kuwaacha watoto wafanye watakavyo. Jambo hili wallahi dhararuhu kabirun, madhara yake ni makubwa, wa khataruhu khatirun, na hatari yake vile vile ni kubwa kabisa. Anasema araaita, waonaje, lau kana laka bustanun fanammaitahu, laiti kama wewe unamiliki bustani, na ile bustani ukaiimarisha vizuri, hatta statammat ashjaruhu, mpaka ikatimia ile miti yake, umeipanda miti vizuri katika bustani yako, bali wa ainaati thimaruhu, na yale matunda sasa yakafikia kuchumwa. Umetengeneza bustani nzuri, ukatimiza ile miti yake, na matunda yake yakafikia tayari kuchumwa. watazakharafat zuru'uhu wa azrahu wa azharuhu, na vile vile yakapambika, tazakharafat yani tazayyanat, ikatoka yakapambika yale ambayo ni mimea yake pamoja na maua yake, kiasi kwamba mtu akifika katika bustani sasa anavutiwa na ile hali ya ukijani mbichi na kila kitu. Lakin baada ya hapo kuishughulikia, anasema thumma ahamalatahu falam tahfadhuhu. Baada ya kuifanyia jitihada yote hiyo, ukaiacha sasa, wala haujihifadhi, wala haujihifadhi, walam tasqihi, wala hauinyeshelezi kuimwagia maji, tasqihi, walam tunaqihi min al-afat, wala vile vile hauiwekei madawa kwa ajili ya kuondosha maradhi ya ile mimea. Afat ni yale maradhi yanayosababisha kufa ile mimea. Tunaqihi yani kuisafisha, min an-naqa, kuwa safi, unaiacha na majani, unaiacha na magugu, kila kitu. Anasema watu'iddahu linnumuwi fi kulli al-awqati, na ukaweka maandalizi ambayo ya kuimarisha kila wakati. Yani wewe sasa kuiwekea maandalizi, yani ile kiasi kwamba kama kuna miti mizidi unaikata, kuna majani una, yani kuisafisha. Ndio anasema alaysa hadha min a'zami al-jahri wal-humqi, hivi hii haijawa ni katika miongoni mwa ujinga mkubwa na ni upuuzi mkubwa? Wewe umeshughulikia bustani yako, pengine umetoa gharama zako nyingi kabisa, lakini baada ya kuimarika yale matunda na vile vile mapambo yake, tazayyanat tazakharafat, imepambika yale maua yake pamoja na mimea yake, alafu baadaye ukaiacha ile bustani, hauihifadhi, hauimwagilii maji, hauiondoshi na yale maafat, madawa ambayo yatakayosababisha kufa ile mimea. Sasa ndo anasema hivi, huu si ujinga uliokuwa mkubwa kabisa na ni upuuzi? Ndio natolea mfano hapa al-Allama Tusaadi, fakaifa tuhumilu auladaka, vipi sasa unawaacha tu watoto wako, unawapuuza? Alladhina, watoto ambao, hum filthatu kabidik, wao ndio kipande, filthatu kabidika ni kipande cha ini yako, qita'at, ili neno tulisoma aiywa. Mtume ameweita watoto majina mengi, mojawapo thamarat fuat, ndio matunda ya moyo wenyewe. Wa thamarat fuadik, naam hii hapa imekuja. Wa thamarat fuadiki, imekuja kwa mukhatabu muannath, so nyoyo hizi, kalbu ni muannath, imekuja kwa nafsi, ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki. Kwa hiyo fuad, nyoyo hizi muannath, na ndiyo matunda ya moyo wako. Hawa watoto unaoacha ambao ndiyo kipande cha ini lako, bali wale watoto ndiyo tunda la moyo wako, bali ndiyo nuskha turuhika, alama au kopi ya roho yako. Hiyo waqaimuna maqamaka maqamaka hayyan wa mayyita, na ndiyo wao wasimamizi badala yako wewe, hayyan wakiwa hai, wa mayyita ukiwa hai, wa mayyita nayo umekufa. Hawa ndio wasimamizi wako. Alladhina, ambao bisaadatihim, kwa wema wao, utukufu wao, tatimu saadatu, unatimia utukufu wako, kwa sababu ndio umeacha waladun salih yad'ula, yeye anaposoma Qur'ani akifanya khairi, wewe unapata hata upo kaburini. Wabifalahihim, na kufaulu kwao, wanajahihim na kuokoka kwao. Tudiriku biha khaira kathira, unazidiriki khairi nyingi sana. Wama yadhakaru illa ulul albab, na kwa hakika haya yote hawawezi kuyakumbuka isipokuwa wale wenye akili peke yao. Ali Imrani aya nambari 7. Kwa hiyo haya ni maneno ya Allama Tusaadio, ni maneno muhimu sana katika kuelewa umuhimu katika kuwalea vijana wetu katika tarbia, katika akhlaq iliyo tayyib, na kutokuwaacha hivi hivi. Fikiria toka ulipoanza wewe, toka mtu ameingia katika harakati mbalimbali za kazi zake, ameingia katika nikaha, Allah amemruzuku watoto, amewahudumia, mtoto akiugua mtu yupo tayari kutumia gharama na kumtafuta daktari bingwa wa watoto hata usiku wa manane, ili mradi mtoto wake awe katika siha njema, mtoto wake apate matibabu ya hali ya juu. Lakini baadaye yote haumsimamii wewe katika akhira yake, ukamsimamia zaidi katika dunia yake. Ndio hapa Sheikh Saadi asema utakuwa ni mtu ambaye ni jahili, yani a'zamul jahal bali wal humqi, na ni ahmaq, mtu aliyemjinga kabisa asiyejitambua. Ndio anasema fa kaifa tuhmilu auladaka alladhina hum filthatu kabidik. Naam, tafadhal. Katika darasa lijalo tuanzie huquqi alwalad ala walidai kabla an yujada. Tafsilu fi masail alhuquq, upambanuzi katika mambo ya huquq, ambayo haya sasa yanakuja ni yale mambo ya huquqi kwa ujumla. Zile haki ni zipi ambazo zinazobidi yule kuwa nayo? Anasema fa ba'da alladhi taqaddama yasuquna almaqam, ama baada yale yaliyotangulia. Kwa hiyo sasa yanatuelekeza tunayoendea, almaqam ila alkalami, ni katika yale yaliyo kuwa maneno au usimamizi wa maneno ambayo ani tafsiri, wenye kupambanua fi masail alhuquq, katika mambo ya huquq mbalimbali. Fa aqulu, kwa hiyo nasema alauladu ni'matun uzma, ama watoto ni neema iliyo kubwa sana. Wa minhatun kubra, minhatun yani hadiya, na ni zawadi iliyokuwa kubwa. Yajibu shukruha, ni wajibu kuishukuru zawadi hiyo. Wa annaquma bihuquqiha, na tunatakiwa tusimamie haki zao. Wa huququhum, na haki zao. Tanqasimu ila qismaini, zinagawanyika katika mafungu mawili. Awala, fungu la kwanza, huququn qabla alwujud, haki kabla ya kupatikana hao watoto. Kuna haki kabla ya kupatikana ambayo tutakuja kuzielewa. Vipi haki? Mtu anaanza kuzipata haki kabla ya kupatikana hata hao watoto. Ndio anasema qabla alwiladati, yani kabla ya kuzaliwa kwao. Thaniyan, ya pili, huququn ba'da alwujud, ni haki baada ya kupatikana kwao. Wa dhuhuri fi dunya, na kudhihirika kwao katika dunia. Kwa hiyo nafikiri katika darasa lijayo ndio zitakuwa nukta hizo muhimu sana kabisa, ambao vipi mtu azielewe haki kabla ya kupatikana hao watoto na baada ya kupatikana kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, Uislamu unazungumzia vipi. Kwa hiyo ni mambo ambayo muhimu sana katika malezi ya watoto, lazima kujua haki zao. Yawezekana kama tulivyosema katika darasa jayo iliyopita, mtu anaweza akawa anazifahamu zile haki lakini hazitekelezi kwa sababu anaona ni mambo madogo. Na vile vile yawezekana mtu hazijui kabisa kabisa ni zipi haki za watoto. Kwa hiyo ni vizuri haya mambo kuyajua, na vile vile kuwaelimisha ndugu zetu mbalimbali katika imani na kuwafanyia daura, semina maalumu ili waelewe nini haki. Kuna mambo mengi ambayo watu wanayakosa kwa sababu hawafahamu elimu yao, hawafahamu hatari yao, hawafahamu faida zao, hawafahamu hasara zao. Kwa inshallah nishie hapa, isipokuwa kuna nukta labda hapa kama zimetangulia neno haijafahamika, basi tafadhal tuulize ili tulifafanue zaidi. Naam. Najahihim yani kuokoka kwao. Najah yani kitendo, mtu anasema najahtu al-ikhtibara, nimefaulu mtihani. Kwa hiyo ni kama kufaulu kwao. Naam. Kaaba ni huzuni, yani kutoka katika moyo, ni kama vile yani maradhi fi nafsi, maradhi yanayopatikana katika moyo, yani mtu unapata huzuni. Umeona, yani kama vile mtu ana kitu ndani amepata, anapata maradhi ya moyo ile, kama alivyosema Sheikh hapa. Kaaba amezungumza kipindi ambacho anasema idha man khafadha mustawa ahadi abnaihi au banatihi fi tahsilihim dirasiyi wa ta'aluhu alka'abatu walhuzun, yani kipindi ambacho mtu kiwango chake cha ilmu watoto wake kimeshuka, kwa hiyo utakuta ndio mtu ana ile ta'aluhu inapanda, yani tartafi inapanda ile maradhi ya moyo wake, yani kiasi kwamba kama vile mtu kusema anapata pressure fulani. Kwa nini mtoto wangu ni mvivu bana kusoma eh? Kwa nini? Walhuzun, anajawa na huzuni kubwa sana. Lakini akikosekana masjid au imani yake ikipungua, hayapati hayo mambo wala hapati tabu katika moyo wake. Umeeleweka hiyo? Naam. Yaani kama alama nuskha ni kama kopi, alama katika moyo wako, katika roho. Sawa. Yaani mtume anataja